بے کلی مٹ گئی مل گیا ایک سکون میرے لب پہ جو ذکر ہے حبیب آ گیا بے کلی جس پر فدا ہو گئی آ گیا وہ خطیب آ گیا عقل جبریل جس پر فدا ہو گئی وہ ادیب آ گیا وہ خطیب آ گیا کرتا ہوا محفل نعت میں نعت پڑھے گے جو آیا ریاضِ وجد کرتا ہوا محفل نعت میں غل ہوا بوستانِ رسالت کا ایک چہچہاتا ہوا اندلیب آ گیا غل ہوا بوستانِ رسالت کا ایک چہچہاتا ہوا گیا ایک نگاہ کرم سے شفا ہو گئی میری والی